श्री विद्यारण्य स्वामी जी विरचित तो पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण की चर्चा हम लोग स्वाध्याय में कर रहे हैं। चित्रदीप प्रकरण के 18वें श्लोक में बताए गए थे चार प्रकार के चैतन्य, चेतन के चार प्रकार बताए गए थे, उनके नाम भी अलग अलग चार बताए गए। कूटस्थ चैतन्य, जीव चेतन और ब्रह्म और ईश्वर, ऐसे चार हैं। और इन चार को समझाने के लिए उदाहरण बताया, आकाश भी चार प्रकार का है करके। स्वतः चेतन जैसे एक है उपाधि को लेकर के उसके, और तीन अलग अलग प्रकार हुए तो चार प्रकार बन गए, एक निरुपाधिक स्वयं और सोपाधिक तीन। ऐसे ही आकाश स्वतः एक है और तीन उसके औपाधिक स्वरूप हैं, एक घटाकाश और फिर दूसरा जलाकाश और तीसरा मेघाकाश, और एक है निरुपाधिक महाकाश। तो महाकाश के तरह तो है ब्रह्मा दृष्टांत में, घटाकाश के तरह है घटाकाश के तरह है कूटस्थ, जलाकाश के तरह है जीव, और मेघाकाश के तरह है ईश्वर। तो दृष्टांतगत जो आकाश के चार प्रकार बताए उनमें से दो प्रकार प्रसिद्ध हैं, महाकाश और घटाकाश, सब जानते हैं, इसलिए उनको विद्यारण्य स्वामी जी ने यहां दिखाया नहीं उनका स्वरूप। जलाकाश और मेघाकाश अप्रसिद्ध होने से उनका स्वरूप स्पष्ट करके दिखाने का प्रयत्न किया 19 और 20 इन दो श्लोकों में। 19वें श्लोक में जलाकाश को बताया गया जो जीव का दृष्टांत है, तो घटाकाश में स्थित जो जल, घटाकाश है घट से अवच्छिन्न आकाश, अवच्छिन्न का अर्थ है घट से घिरा हुआ आकाश, वो है घटाकाश। और उस घटाकाश के अंदर भर दिया पानी तो उसे कहा गया घटाकाशस्थ जल, और उस जल में पड़ेगा आकाश का प्रतिबिंब, बादल और नक्षत्र आदि से युक्त आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ा घटाकाशस्थ जल में। उस घटाकाशस्थ जल में प्रतिबिंबित आकाश को कहा गया जलाकाश। तो ये तीन आकाश हुए, एक महाकाश घट से अवच्छिन्न आकाश घटाकाश, और जलाकाश हुआ उस घटाकाशस्थ जल में पड़ा हुआ आकाश का प्रतिबिंब, वह जलाकाश कहलाया। अब मेघाकाश किसको कहेंगे, तो कहा महाकाश में स्थित जो मेघमंडल, जैसे घटाकाश में स्थित जल ऐसे महाकाश में स्थित है मेघमंडल, और उसमें स्थित जो जल और उस जल में पड़ा हुआ जो महाकाश का प्रतिबिंब, वह मेघाकाश कहलाता है। मेघमंडलस्थ जल में पड़े हुए आकाश के प्रतिबिंब का नाम है मेघाकाश। मेघाकाश की उपाधि कौन है? हाँ, मेघमंडल कहो, मेघ कहो, है ना? वो मेघमंडल कितने हैं? मेघमंडल एक है। तो कल एक बहन ने पूछा था कि ईश्वर की उपाधि माया तो एक है, और जो ईश्वर का दृष्टांत है मेघाकाश, उसकी उपाधि मेघ तो अनेक है, तो फिर वो दृष्टांत में उपाधि में अनेकत्व होने से अनेकत्व हो जाएगा, और दृष्टांत में तो उपाधि माया एक, तो ईश्वर भी एक है। तो एक ईश्वर की उपाधि के लिए एक उपाधि वाला मेघाकाश का उदाहरण देना चाहिए ना। तो मेघमंडल पूरा एक ही है, और उस मेघमंडल रूप उपाधि है, और मेघमंडल में स्थित जल में पड़ा हुआ आकाश, वो मेघमंडल में स्थित जल कौन है? वो बादल ही है। कोई बादल अलग और जल अलग नहीं है, बादल जल का ही तो रूपांतर है। बाष्पीभूत जल एकत्रित हो जाए तो मेघ कहलाता है, और उन मेघों का समूह कहलाता है मेघमंडल, यानी बाष्पीभूत जल का समूह वो मेघमंडल है। वो समूह कितने हैं? वो समूह एक है। और ईश्वर की उपाधि माया कितनी है? एक है। तो उपाधि एक होने से मेघाकाश भी एक ही है, उसको मेघाकाश की उपाधि भी एक ही मानी जाएगी, अनेक नहीं। अनेक मेघ ये उपाधि नहीं है उसकी, मेघमंडल उपाधि है। मेघों का समूह मेघमंडल है। जैसे हम सत्संगियों का समूह सत्संग मंडल कहलाता है, स्वाध्यायियों का समूह स्वाध्याय मंडल कहलाएगा, स्वाध्याय मंडल है स्वाध्यायियों का समूह, सत्संगियों का समूह है सत्संग मंडल। तो समूह एक है ना, इसलिए ईश्वर की उपाधि भी एक और मेघाकाश की उपाधि भी एक ही है, अनेक नहीं। और इसलिए ईश्वर भी एक और मेघाकाश भी एक ही है। हाँ हाँ, उनका वो समूह है, उन गुणत्रय का समूह है माया। मेघमंडलों का मेघों का समूह है मेघमंडल, वो है मेघाकाश की उपाधि। ईश्वर की उपाधि है गुणत्रय का समूह रूप माया, वो भी एक है। और जब एक एक गुण के दृष्टि से देखते हैं तो तीन प्रकार हो गए, तीन का समूह हुआ। तो समूह ही उसकी उपाधि नहीं है, समूह उपाधि है। समूह ही अनेक है और समूह एक है। तो ये हैं, 20वें श्लोक की चर्चा हो गई थी कि महाकाशस्य मध्ये यन मेघमंडलम इक्षते प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः, ये कहा गया। उस मेघमंडलस्थ जल में स्थित जो आकाश है प्रतिबिंब रूप से, उसे कहा गया मेघाकाश। अब 21वें श्लोक की अवतरण टीका है, कहते हैं मेघ रूप जल दिखे। मेघ तो दिखते लेकिन वो जल रूप से नहीं दिखता है, उसे जल थोड़ी मानते हैं हम लोग आकाश के। तो कहते हैं मेघस्थ जल तो मेघमंडलस्थ जल तो अप्रत्यक्ष है, घटगत जल तो प्रत्यक्ष है, आंख से दिखता है, और मेघमंडलगत आकाश जल वही नहीं दिख रहा है तो उसमें प्रतिबिंब कैसे गृहित होगा, ये एक प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 21वां श्लोक है। तो पहले प्रश्न समझिए, उसी को कहा जाता है अवतरण टीका। विद्यारण्य स्वामी जी ने 21वां श्लोक जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखा, वह प्रश्न 21वें श्लोक के अवतरण टीका के रूप में लिखते हैं टीकाकार। टीकाकार हैं, क्या नाम है, रामकृष्ण। हाँ, ये साक्षात उनके शिष्य हैं, विद्यारण्य स्वामी जी और भारती तीर्थ जी, दोनों से भी अध्ययन किया है उन्होंने, उनके समकालीन ही हैं, उनके विद्यार्थी हैं। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने जिस अभिप्राय से जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये श्लोक लिखा, वह प्रश्न बताते हैं कि ननु मेघ जलस्य अप्रतीयमानत्वात् नवसः तत्र कथम प्रतिबिंबितत्वम् प्रतिबिंबितत्व ज्ञानम्। तो ये कहते हैं कि ननु यानी एक प्रश्न है, आशंका है। क्या आशंका है, ननु शब्द का अर्थ है आशंका, प्रश्न। तो कहते हैं मेघ जलस्य अप्रतीयमानत्वात्, मेघ जल यानी मेघमंडलस्थ जल, वही अप्रतीयमान है, दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे घटाकाश में जल दिखाई देता है ऐसा मेघमंडल में जल नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर जिस जल में प्रतिबिंबित आकाश को मेघाकाश कहना है, तो पहले वो दर्पण तो दिखे, दर्पण स्थानीय जल तो दिखे, तब उसके अंदर हम आकाश का प्रतिबिंब खोजें कि ये उस मेघ मंडलस्थ जल में आकाश का प्रतिबिंब है, ये मेघाकाश है, ऐसा उसे कहें। तो पहले वो जल दिखे तब ना, लेकिन जल ही नहीं दिखता है, जल ही अप्रतीयमान है, अदृश्य है। तो कहते हैं नभस तत्र कथम प्रतिबिंबितत्व ज्ञानम्, तो नहीं दिखने वाले जल में आकाश का प्रतिबिंब बोध कैसे होगा, आकाश के प्रतिबिंब का बोध कैसे होगा, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बताना पड़ेगा मेघमंडल में भी जल का ज्ञान होता है, वो भी प्रतीयमान है, उभले ही प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय से गृहमान न हो, प्रमाणांतर से गृहित होता है, ऐसा बताना पड़ेगा ना, तब तो हो पाएगा उसमें आकाश के प्रतिबिंब का भी ज्ञान। किसी न किसी प्रकार से उसे दिखाना पड़ेगा ज्ञायमान, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं तो प्रमाणांतर से। यहां प्रमाणांतर बता रहे हैं अनुमान प्रमाण। तो 21वें श्लोक से अनुमान प्रमाण बताया जा रहा है, इसलिए कहा इति आशंक्य आह। तो 21वें श्लोक का उच्चारण कर लें, मेघांस्वरूप उदकम् तुषाराकार संस्थितम् तत्र स्वप्रतिबिंबोयम्। हाँ, तत्र ख प्रतिबिंबोयम् नीरत्वाद् अनुमीयते। तो अयम् ख प्रतिबिंबः अनुमीयते। तो ख प्रतिबिंब में ख का अर्थ है आकाश, तो ख प्रतिबिंब हुआ आकाश प्रतिबिंब, अनुमीयते। त तत्र याने मेघमंडलस्थ जले, मेघमंडलस्थ जल में आकाश प्रतिबिंब का अनुमान किया जाता है। अयम प्रतिबिंब ख प्रतिबिंब मेघमंडलस्थ जले अनुमीयते। तो पहले वो जल कैसे निश्चित होगा, तो कहते जल भी अनुमान से निश्चित होता है। तो जल में अनुमान का निश्चायक तो होगा जलत्व जाति। एक नियम है कि यत्र यत्र जलत्वम तत्र तत्र आकाश प्रतिबिंब। तो जहां जहां जलत्व जाति है वहां वहां आकाश प्रतिबिंब है। जैसे घट घटस्थ जल, घटाकाशस्थ जल में जलत्व है और आकाश का प्रतिबिंब भी है। कुआ में स्थित जल में जलत्व है, आकाश प्रतिबिंब भी है। तो जहां जहां भी जलत्व होगा, जलत्व हो जाएगा व्याप्य, आकाश प्रतिबिंब हो जाएगा व्यापक, व्यापक हो जाएगा। तो व्याप्य को देख करके व्यापक का अनुमान किया जाता है। तो जलत्व व्याप्य है, आकाश प्रतिबिंब व्यापक है। तो जलत्व धर्म दिख रहा है किसमें, मेघमंडलस्थ जल में भी, वो भी बाष्पीभूत जल ही है। बाष्पीभूत जल का ही समूह मेघमंडल कहलाता है। और चाहे बाष्पीभूत जल हो, चाहे घनीभूत जल हो या द्रवीभूत जल हो, सब में जलत्व है। चाहे शिशु शरीर हो मनुष्य का, उसमें भी मनुष्यत्व है। युवा शरीर हो या वृद्ध शरीर हो, मनुष्यत्व तीनों अवस्था में है। ऐसे जल की जो तीन अवस्थाएं हैं, एक द्रवीभूत अवस्था, वो घटाकाशस्थ जल है, द्रवीभूत अवस्थापन्न, उसमें जलत्व है और वहां प्रतिबिंब भी देखा गया। ऐसे आपका वो जो है घनीभूत जल, वो बर्फ है, उसमें जलत्व है, और बाष्पीभूत जल में भी जलत्व है। तो द्रवीभूत जल में जलत्व होने से आकाश प्रतिबिंब वत्ता जब निश्चित हुई एक जगह, जैसे अग्नि के साथ धूम को देखा, कहां पर, महानस आदि में, तो जहां फिर पर्वत आदि में अग्नि का व्याप्य धूम दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रहा है, तो वहां व्याप्य धूम को देख करके व्यापक का अनुमान करते हैं ना। ऐसे द्रवीभूत घटाकाशस्थ जल में जलत्व रूप व्याप्य को उसके व्यापक आकाश प्रतिबिंब के साथ देखा गया। तो ये निश्चय होगा कि जहां भी जलत्व होगा वहां आकाश प्रतिबिंब रहेगा। तो बर्फ में भी जलत्व है और बादलों में भी जलत्व है, तो वहां पर भी आकाश प्रतिबिंब का अनुमान किया जाएगा कि आकाश का प्रतिबिंब वहां भी है। ये यहां पर कहा गया कि मेघांश रूपम उदकम, मेघ मंडल का अंश रूप जो जल, और उसमें वो किस रूप से स्थित है, वो तुषाराकार संस्थितम। तुषार कहते हैं जल के सूक्ष्म कणों को, हाँ सूक्ष्म कण जो तुषार कहलाते हैं, हाँ कहीं कहीं वो इनमें घास फूस में भी जम जाते, छोटे छोटे छोटे जम जाते हैं, वो तो बड़े बड़े होते हैं, थोड़े आंख से दिखते भी हैं। लेकिन गंगोत्री गए हैं ना, तो मंदिर के नीचे जहां गौरी कुंड के पास ऊपर से जल गिर रहा है, या जबलपुर के पास एक नर्मदा जी में धुआंधार है, वहां भी गए होंगे, तो ऊपर से जल जहां गिरता है तो छोटे छोटे छोटे कण जल के निकलते हैं हवा में, और यदि आप दो चार घंटे वहां खड़े रहो तो भीग जाता है, गीले हो जाता है। वो किससे गीले होते हैं? वो तुषारों से, वो तुषार कहलाता है, वो बारीक बारीक कण जल के वो तुषार है। तो मेघ में भी, मेघमंडल में भी जल के जो तुषार है, सूक्ष्म कण है, उन कण के रूप में बाष्पीभूत है वे, उस रूप में वहां स्थित है और वही उदक है वो, उसमें जलत्व तो है, तो जलत्व तो है, तो जलत्व तो को लेकर के उसके व्यापक आकाश प्रतिबिंबत्व का भी उसमें अनुमान किया जाएगा। पहले उस तुषार के रूप में मेघमंडल में स्थित जल का अनुमान होगा कि वहां वो तुषार के रूप में जल है, वो आंख से नहीं दिखेगा। वो कण आप भीग जाते हैं तब तो अनुभव करते हैं इंद्रिय से भी, लेकिन भीगने के लिए वहां दो चार घंटे रुकना पड़ता है। उससे पहले हाँ, लेकिन जल है ना, तो जलत्व को लेकर के अनुमान किया जाता है कि उसमें भी मेघाकाश है, क्या नाम वो आकाश का प्रतिबिंब है। हाँ, वो आंख से नहीं दिखेगा, तुषारी नहीं दिखेगा, तो आंख से आपको आकाश का प्रतिबिंब थोड़ी दिखेगा। इसलिए वो जो ईश्वर की उपाधि भी सूक्ष्म है, तो ईश्वर भी तो नहीं दिखता है, ईश्वर का भी ऐसा सामान्य स्थिति में अनुभव नहीं होता, उतना सूक्ष्म अपने मन को बनाएंगे। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, तो वो जितना सूक्ष्म मन को करते जाएंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु फिर गृहित होगी, स्थूल बुद्धि से गृहित नहीं होगी, स्थूल इंद्रिय से वो गृहित नहीं होगा। उसके लिए फिर कश्चित धीर प्रत्यगात्मा नमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, ईश्वर का जो दृष्टांत है लौकिक मेघाकाश, वही सहसा गृहित नहीं हो रहा है। तो दार्ष्टान्त में जो ईश्वर है वो सहसा कैसे गृहित होगा? उसके लिए फिर वैसा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा बुद्धि को। तो लौकिक सूक्ष्म वस्तु जो मेघमंडल में स्थित जल है, वही हमें स्थूल ग्राही इंद्रियों से गृहित नहीं हो पा रहा है, तो उसमें विद्यमान आकाश का प्रतिबिंब कैसे गृहित होगा? इसलिए कहा कि अनुमान से, उसे युक्ति से समझो, अनुमान से समझो, अनुमान से वो तुषार में स्थित आकाश का प्रतिबिंब गृहित होगा। इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा अनुमीयत है, वो अनुमान से निश्चित होता है, सीधे नहीं दिखता। तो मेघांश रूपम उदकम तुषाराकार संस्थितम, तुषार के आकार में मेघमंडल में जल स्थित है, सूक्ष्म कणों के रूप में स्थित है, और उन सूक्ष्म कणों में भी जलत्व है, जल के सूक्ष्म कणों में भी, और वो जलत्व है आकाश प्रतिबिंब का व्याप्य। हाँ, कमल नयनम, तो वो जो है मेघमंडलस्थ तुषार रूप जल, वही उसमें जलत्व है, यानी आकाश प्रतिबिंब के व्याप्य से युक्त है वो जल। व्याप्य क्या है? जलत्व। और व्याप्य तो अपने व्यापक के बिना रहेगा नहीं, और उसका व्यापक क्या है? आकाश प्रतिबिंब। इसलिए धुएं को देख करके जैसे अग्नि का अनुमान करते हैं, ऐसे मेघमंडलस्थ तुषारों को देख करके अनुमान किया जाएगा उन तुषारस्थ आकाश प्रतिबिंब का, अनुमान से निश्चित होगा। ये यहां पर कहा जा रहा है। टीका को देखिए कि मेघस्थ जलस्य प्रत्यक्षेण अनुपलम्भेपि, तो मेघ में तुषार रूप से स्थित जल सहसा प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित न होने पर भी, प्रत्यक्ष प्रमाण है चक्षुरादि इंद्रिया, इनसे गृहित न होने पर भी, अनुपलम्भे भी का अर्थ है, वृष्टि लक्षण कार्यन मेघे तद उपादानम उदकम सूक्ष्म अवयव रूपम अस्ति इति अनुमीयते। तो उन्हीं बादलों से वृष्टि हो रही है। वो वृष्टि किसकी हो रही है? वो जल की हो रही है का अर्थ है जो बरस रहा है बादलों से, वह उसमें है। यदि पानी नहीं होगा बादलों में तो बरसेगा कहां से? जो होगा वही ना वर्षा होगी। अमृत होगा तो अमृत की बारिश होगी, पानी होगा तो पानी की बारिश होगी, दूध होगा तो दूध की बारिश होगी, जो होगा उसकी बारिश होगी। तो पानी है इसलिए पानी की बारिश होती है। तो मेघों में तुषार रूप से विद्यमान जल है, इसका उसके वृष्टि रूप कार्य से अनुमान किया जाएगा। कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। तो पानी की बारिश हो रही है का अर्थ है कि पानी उन मेघमंडलों में स्थित है। और तद उपादानम उदकम सूक्ष्मावयव रूपम अस्ति इति अनुमीयते। तद उपादानम इसमें तद का अर्थ है वृष्टि रूप जल, और उसका उपादान कारण है वो तुषार रूप जल, वह मेघमंडल में स्थित है ऐसा अनुमान किया जाता है। और फिर उदकत्वेन एव लिंगेन प्रतिबिंबवत्वम अपि, और उसमें उदकत्व यानी जलत्व रूप जो लिंग यानी ज्ञापक, इस जलत्व रूप ज्ञापक को लेकर के प्रतिबिंब का भी आकाश के अनुमान किया जाएगा। तुषार में, तुषार रूप जल में आकाश का प्रतिबिंब है ये अनुमान किया जाएगा उदकत्व यानी जलत्व रूप व्याप्य को देख करके। वो अनुमान बताया जा रहा है आगे टीका में कि विमतम जलम, इसमें विमतम का अर्थ होता है विवादास्पदम, विवादास्पद जिसके विषय में विवाद है, विवाद का विषय विमत कहलाता है, जिसके विषय में विविध मत है उसे कहते हैं विमत। तो आकाश मेघमंडल में स्थित जल के विषय में विविध मत है, मान्यताएं हैं, इसलिए वो हो गया विमत। तो विमतम जलम का अर्थ निकला मेघमंडलस्थ जल, वो तुषार रूप जल, उसे कह रहे कि वो है ही नहीं कुछ लोग, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित नहीं हो रहा। विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि वो वृष्टि रूप कार्य से अनुमेय है, वहां जल है, जल ना हो तो बारिश कैसे होगी। तो इस प्रकार वो विमत हुआ जल। तो विमतम जलम ये पक्ष है, अनुमान में कम से कम तीन वाक्य होते हैं ना, एक प्रतिज्ञा वाक्य और दूसरा हेतु वाक्य और तीसरा दृष्टांत वाक्य। और प्रतिज्ञा वाक्य होता है साध्यवान पक्ष को बताने वाला वाक्य, उसे प्रतिज्ञा वाक्य कहा जाता है। तो यहां पक्ष कहा जाता है जिसमें साध्य का संदेह हो। साध्य कहते हैं जिसको सिद्ध करना है, निश्चित करना है, उसे कहा जाता है साध्य। अनुमान से युक्ति प्रमाण से जिसको निश्चित करना है उसे कहा जाएगा साध्य, पर्वत में वन्नी साध्य है। उसका संदेह हो रहा है धूम को देख करके कि पर्वत में वन्नी है कि नहीं, तो जिसको वन्नी के व्याप्ति का धूम में निश्चय नहीं है उसे धूम दिखने पर भी संदेह होगा, धूम तो है लेकिन वन्नी है कि नहीं। और जिसको ये निश्चय है कि धूम व्याप्य है, वन्नी व्यापक है, और व्यापक के बिना व्याप्य रह नहीं सकता, उसको तो निश्चय हो जाएगा धुए को देख करके कि यहां वन्नी है, क्योंकि वन्नी के बिना धुआ हो नहीं सकता, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। तो पहले संदेह हुआ पर्वत में कि वन्नी है कि नहीं, वो पक्ष कहलाता है। तो फिर वहां साध्य का यानी वन्नी का निश्चय करने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है कि पर्वतो वन्नीमान, ये प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है कि ये पक्ष जहां साध्य का संदेह हो रहा है वह साध्यवान है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। और इस प्रतिज्ञा वाक्य का निश्चायक वाक्य है हेतु वाक्य धूमात, धूम वाला होने से। कहा कि धूम होने से वन्नी रहेगा ही क्यों, कहते यो यो धूमवान स स वन्नीमान यथा महानसम, जहां जहां भी धुआं है वहां वहां वन्नी जरूर होता है, जैसे महानस आदि में ऐसे पर्वत में धुआं है तो वन्नी भी होगा, ये निश्चय होता है। फिर ऐसे यहां पर जलत्व ये धूम के तरह आकाश प्रतिबिंब का व्याप्य है, और मेघमंडलस्थ तुषार रूप जल जिसको विमत जल कहा जा रहा है, पक्ष कहा जा रहा है, उसमें आकाश प्रतिबिंब का संदेह है, आकाश प्रतिबिंब साध्य है और उसका संदेह हो रहा है मेघमंडलस्थ जल में कि वो है, वहां है कि नहीं आकाश का प्रतिबिंब तुषारों में, तो उन तुषारों को बना दिया पक्ष। विमतम जलम शब्द से मेघमंडलस्थ तुषार रूप जल को लिया जाएगा और साध्य होगा प्रतिज्ञा वाक्य के साथ जोड़ने वाला कि विमतम जलम आकाशादि प्रतिबिंबवत, आकाश प्रतिबिंबवत। तो विमतम जलम यानी वो मेघमंडलस्थ तुषार रूप जल वह आकाश प्रतिबिंब वत है, वत है का अर्थ है वाला है, वती प्रत्यय होता है ज्ञानवान इत्यादि में, जो मतुप प्रत्यय है ना उसी मतुप के मकार को वकार होकर के बन जाता है वत। तो वत हटा दो तो साध्य हो जाएगा कि आकाश के प्रतिबिंब वाला है कौन, मेघमंडलस्थ तुषार रूप जल, ये प्रतिज्ञा हुई। तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब क्यों रहेगा, कहते इसलिए कि जलत्वात, ये लिखा है ना कि जलत्वात ये हेतु है, जैसे धूमात ऐसे जलत्वात। तो आकाश प्रतिबिंबवत भवितुम अर्हति का अर्थ है उसमें आकाश का प्रतिबिंब हो सकता है, होना ही चाहिए, ये उसका अर्थ है। क्यों, कहते जलत्वात जल होने से। उदाहरण है घटाकाशस्थ जलवत, तो ये उदाहरण है कि घटगत जलवत, घटगत जल का मतलब घटाकाशस्थ जल, उसमें जैसे आकाश का प्रतिबिंब है जलत्व भी है, ऐसे तुषार में भी जलत्व है तो आकाश का प्रतिबिंब भी रहेगा, ये निश्चय होगा। आकाश प्रतिबिंब के व्याप्य जलत्व से युक्त तुषार रूप जल होने से आकाश प्रतिबिंब वाला है, ये अनुमिति होगी। इति अनुमानेन मेघांश रूपे जले अपि आकाश प्रतिबिंब सद्भावो अवगम्यते। तो मेघांश रूप जो जल है उसमें भी, मेघांश रूप जल यानी मेघमंडलस्थ तुषार रूप जल, उसे मेघांश रूप जल कहा जा रहा है। और उसमें भी जलत्व को देख करके आकाश के प्रतिबिंब का अनुमान किया जाता है कि वहां भी आकाश का प्रतिबिंब है। वह आकाश का प्रतिबिंब हो जाएगा ईश्वर के लिए दृष्टांत। मेघमंडल, मेघमंडलस्थ जल वो माया है, और जो तुषार रूप जल है वो सूक्ष्म है, माया भी सूक्ष्म है, और उसमें प्रतिबिंब चेतन का, ब्रह्म का, वो ईश्वर है। अब ये उदाहरण में दो आकाश समझा दिए गए, जलाकाश और मेघाकाश, और घटाकाश और महाकाश प्रसिद्ध हैं, ज्ञात ही हैं। का अर्थ हुआ कि दृष्टांत में चार प्रकार का आकाश आपको सुपरिचित हुआ, उसे आप जानते हैं, और जो उभय सम्मत होता है उसे दृष्टांत कहा जाता है। सम्मत का अर्थ है दोनों मान लेते हैं जिसे। तो घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश, ये चारों पूर्व पक्षी तथा सिद्धांती मानते हैं तो उनको दृष्टांत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसे फिर दार्ष्टांत को समझाया जा रहा है। अब ये चार आकाश हैं तो चार चेतन भी हैं, इन चार आकाश के तरह नहीं नहीं अभी सुनते रहिए तो वो सब आएंगे। तो अब 22वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। एवं दृष्टांत भूतम आकाश चतुष्टयम् युत्पाद्य दार्ष्टान्तिके प्रथमोद्दिष्टम् कूटस्थम् युत्पादयति। का अर्थ है इस प्रकार, दृष्टांत में चार आकाश का निरूपण हुआ। युत्पाद्य का अर्थ है निरूप्य, ज्ञाप्य, उसका ज्ञापन करके, दृष्टांतगत आकाश चतुष्टय का निरूपण करके दार्ष्टान्तिके प्रथम उपदिष्टम कूटस्थम युत्पादयति। तो दार्ष्टान्तिक कहते हैं सिद्धांत को। तो सिद्धांत में चेतन चार प्रकार का बताया गया 18वें श्लोक के पूर्वार्ध में। उन चार प्रकार के चेतनों में पहला चेतन है कूटस्थ, और उस कूटस्थ को युत्पादयति यानी निरूपयति, कूटस्थ का निरूपण विद्यारण्य स्वामी जी कर रहे हैं 22वें श्लोक से। तो 22वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अधिष्ठानतया देह द्वयावच्छिन्न चेतनः कूटवन् निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। तो देह द्वयावच्छिन्न चेतनः कूटस्थ उच्यते। देह द्वयावच्छिन्न चेतनः कूटस्थ उच्यते, ऐसा अन्वय करना। तो देह द्वय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन्हें कहा गया देह द्वय। देह द्वय शब्द से लिए जाएंगे, द्वय शब्द का अर्थ होता है दो का समूह, द्वय कहलाता है। त्रितय कहलाता है तीन का समूह, चतुष्टय कहलाता है चार का समूह। तो यहां द्वय शब्द है दो का समूह बताने वाला, और दो है किस, कौन दो, तो देह तो दो देह, तो दो देह का जो समूह है कार्यकरण संघात जिसको कहा जाता है, देह द्वय कहो या कार्यकरण संघात कहो, कार्य यानी स्थूल शरीर और करण यानी सूक्ष्म शरीर, और इसका पर्यायवाचक दूसरा शब्द देह द्वय। कार्यकरण संघात देह द्वय ये दोनों उदकम और जलम, ये दो शब्द जैसे पर्यायवाची हैं ऐसे देहद्वय और कार्यकरण संघात ये पर्यायवाची हो जाएंगे। करण यानी सूक्ष्म शरीर, करण का अर्थ होता है साधन, साधन नहीं नहीं स्थूल शरीर तो है कार्य, कार्यकरण संघात में कार्य शब्द से लिया जाता है स्थूल शरीर को, उसका नाम है भोगायतन भी, भोगायतन स्थूल शरीर कार्य ये पर्यायवाचक शब्द है, और करण सूक्ष्म शरीर ये भोग का उपकरण इसमें ज्यादा है ना, भोगायतन कहते हैं भोग के आश्रय को, जीवात्मा जहां रह करके अपने पुण्य पाप का फल सुख दुख का अनुभव करे उसे कहा जाएगा भोगायतन, वो है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में रह करके ही जीवात्मा अपने द्वारा किए गए पूर्व पुण्य पाप का फल सुख दुख का अनुभव करता है, इसलिए ये हुआ भोगायतन कार्य स्थूल शरीर। और खाली स्थूल शरीर हो और इंद्रियां न हो, मन न हो, तब भी सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, इसलिए इनको कहा जाता है उपकरण, किसके भोग के, और भोग का अर्थ है सुख दुख का अनुभव। तो सुख दुख का अनुभव करने के लिए इंद्रियां बनती हैं उपकरण, और वो इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर के भाग, इसलिए उसे करण कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, उसके अवयव करण रूप होने से वो करणात्मक हो गया, करण शब्द से कहा गया, और ये कार्य शब्द से कहा गया स्थूल शरीर, और इन दोनों का समूह कार्यकरण संघात, चाहे देह द्वय कहो या कार्यकरण संघात कहो। और ये कार्य देहद्वय अवच्छिन्न का अर्थ हुआ देहद्वय से यानि कार्यकरण संघात से अवच्छिन्न जो चेतन है। चेतन का विशेषण है कैसा चेतन, चेतन तो चारों है, चार चेतन है आपके पास, एक कूटस्थ चेतन है, एक ब्रह्म चेतन है, एक जीव चेतन है और एक ईश्वर चेतन है, चारों चेतन है। इनमें से कूटस्थ चेतन किसको कहा जाएगा, तो खाली चेतन है कूटस्थ उच्चेते ऐसा कहेंगे तो चारों चेतन आ जाते, इसलिए कहा जाएगा देह द्वय से अवच्छिन्न जो चेतन। अवच्छिन्न का अर्थ उपहित घिरा हुआ, जैसे घटावच्छिन्न यानी घट से घिरा हुआ, मठावच्छिन्न मठ से घिरा हुआ आकाश, तो घट से घिरा हुआ आकाश घटाकाश उसे घटावच्छिन्न आकाश भी कहते हैं। ऐसे ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो से घिरा हुआ जो चेतन, ये देह द्वय उपहित चेतन, इसे कहा जाएगा कूटस्थ चेतन। तो व्यापक है जैसे महाकाश व्यापक है, लेकिन घटाकाश यहां वाले आकाश को घटाकाश नहीं कहा जाएगा, जितना घट के अंदर है उतना अवकाश ही घटाकाश कहलाएगा। ऐसे ये देहद्वय की कल्पना का अधिष्ठान, देहत्रय भी होते, कारण शरीर को लेंगे तो देहत्रय, लेकिन कारण शरीर यहां कूटस्थ में नहीं लेना है। तो देहद्वय कार्यकरण संघात, और इनका जो अधिष्ठान जहां पर ये उपाधि परिचिन्न है, घट परिचिन्न होने से घटावच्छिन्न आकाश वो स्वतः अपरिचिन्न होता हुआ भी परिचिन्न हो जाता है, उतना सा ही आकाश दिखेगा, उसमें उतनी ही सामग्री आएगी। पानी भरो तो घट की जितनी सीमा है 5 लीटर 10 लीटर पानी आने की, उतनी ही पानी, उतना ही पानी आएगा, या कोई दूसरा अनाज आदि भर करके रखो तो वो आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मठाकाश की थोड़ी सीमा ज्यादा है, तो फिर मठाकाश में तो घटाकाश में एकाध व्यक्ति भी बैठना चाहेगा ध्यान लगाने के लिए तो नहीं बैठ पाएगा घटाकाश, क्योंकि वो उतना ही सीमित है। और मठाकाश में यहीं पर हम लोग कितने बैठे हैं, ऐसे जिसकी ज्यादा उपाधि की सीमा जितनी अधिक बढ़ेगी उतना ही बड़ा माना जाएगा महाकाश, क्या नाम, वो उस उपाधि से घिरा हुआ आकाश। और घटाकाश सीमित है क्योंकि घट सीमित है, ऐसे देहद्वय की जितनी सीमा है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जितनी सीमा है, उस सीमा के अंदर आया हुआ चेतन, घट की सीमा में आया हुआ आकाश जैसे घटाकाश, घटावच्छिन्न आकाश कहलाया, ऐसे देहद्वय की सीमा से घिरा हुआ जो चेतन वो है कूटस्थ, उसे कहा गया देहद्वयावच्छिन्न चेतन, वो है कूटस्थ। देहद्वयावच्छिन्न चेतन कूटस्थ उच्यते। और देहद्वय का ओ देहद्वय उसे कैसे अवच्छिन्न करके रखते हैं, तो कहते अधिष्ठान बना करके। देहद्वय तो दोनों प्रातिभाषिक है ना, कल्पित है, और कल्पित की प्रतीति जहां हो रही है जिस सत्य पदार्थ में, उसे कहा जाता है उस कल्पित पदार्थ का अधिष्ठान। तो चेतन सत्य है, देहद्वय कल्पित है, तो सीमित कल्पित देहद्वय जिस चेतन में स्थित है, अपने चेतन को अधिष्ठान बनाए हुए हैं, तो इन कल्पित देहद्वय का अधिष्ठान रूप से घेर करके रखा है देहद्वय ने, किसको, चेतन को। ऐसे तो घेरे में नहीं आ सकता, लेकिन चेतन को इन दो देहों ने घेर करके रखा अपना अधिष्ठान बना करके, उसी में अपनी, उसी से सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं। तो जितने चेतन अंश से सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं उतना चेतन अंश माना जाएगा देहद्वय का अधिष्ठान चेतन, और उस रूप से वह उसे अवच्छिन्न करके रखते हैं। दूसरे की कल्पना वहां नहीं होगी, देहद्वय की कल्पना जहां हो रही है, तो उतना चेतन माना गया देहद्वय से अवच्छिन्न चेतन, वो है कूटस्थ चेतन। उसे कूटस्थ क्यों कहते हैं, कूटस्थ शब्द प्रयोग का निमित्त बताया गया कि कूटवन निर्विकार्येन स्थितः। तो जैसे कूट होता है, हाँ, वो जो लोहार के पास, सुनार के पास एक होता है लोहे का बड़ा, वो उस पर रख करके दूसरे लोहे को जब पीटता है लोहार, तो वो तो विकार को प्राप्त होता है, गर्म करके उस पर रख करके फिर जिस लोहे को पीटा जा रहा वो तो छोटा बड़ा होता है, लेकिन जिस पर रख करके किया जा रहा वह निर्विकार भाव में रहता है। ऐसे देहद्वय का अधिष्ठान देहद्वय के किसी भी विकार से विकृत नहीं होता है, निर्विकार भाव में उस कूट के तरह रहता है, इसलिए उस देहद्वय के अधिष्ठान भूत चेतन को कहा जाता है कूटस्थ। हाँ, कूटस्थ कहलाएगा। हाँ, कूट के तरह निर्विकार भाव से स्थित रहता है। कूटवत तिष्ठती ती कूटस्थ, कूट के तरह रहता है वो कूटस्थ। टीका की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही।